تیز کا. سورۃ النساء سورۃ النساء دریت آیات نمبر دے 80 اتیایم نمبر آیات دے پدې کې نو راغلی شو بنځما پارا اتیایم نمبر آیات دے اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورة النساء کې هغه امور احکام ذکر کړي چې پاغه اصلاح د معاشره راتلا او سورۃ په دریو حصو تقسیمو اوله سکی او پنځو سیاتونو پای کې شپاله احکام مفصل بیان شو دوی مې سه شروع وا یو سل پنځه دیر شمایات پوره او پای کې اتا احکام بیانې بین الراعی والرعیت د بادشاه او د خلکو ترمنځ مخکې درې حکمونه بیان شو یو امیرانو ته چې تاسو د خلکو حقونه پوره کړئ دویم د الله او پیغمبر تابعدار جوړ شئ او اروغ د الله د دین د پاره تیار شي او دریم حکم د الله د دین د پاره د کافر سره جنگيږي فل یقاتل فی سبیل الله. باغ دریم حکم باندې تفصیل او بیان شروع ده د جنگ کله کله به سستی راځي کله کله به تیزی ور کوي کله کله به تابعدارې د الله د پیغمبر ترغیب ور کوي کله ورت په منافقانو کوي کله به ترغیب ور کوي jihad ته قران ته نو پاغه باندې په دې درې مضمون بیان شورو د دې نبیا اتباع پیغمبر ته ترغیب ور کوي مایو تی رسول فقد طاع الله چاچ تابعداري وکړه د الله چاچ تابعداري وکړه د پیغمبر تاکید تابعداري وکړه د الله ګوره په اتباع پیغمبر کې په تابعدار د پیغمبر کې تابعدار د الله بندکړه چې څوک د الله تابعدار کوي نو هغه د پیغمبر تابعداري په کار داغلا د پیغمبر په تابعدار کې د الله تابعداري ملایويږي. سورته آل عمران کې مخکې تیر شوی وو ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله کتا سو د الله مینا کول والے نظم تابعداري وکي الته مینا د الله بند کړوا په تابعداري د پیغمبر کې دلته تابعداري د الله بند کړې په تبته په تابعداري د پیغمبر پاک کې نو په اتباع د پیغمبر سره مینا د الله ملاويږي يحببكم الله یو په اتباع د پیغمبر سره گناہونا معاف کیدل ویغفر لکم ذنوبکم او دلتوی چاچه دا پیغمبر تابیداری وکلا پا حقیقت کی دا تابیداری وکلا دا اللہ ما دا سور آغا صف لسم آیاد خودلیو چا پیتبا دا پیغمبر سرا نورم سلور کارو نمیلاویگی یو یا ایوہ اللذین آمنو حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون فی سبیل اللہ باموالهم وانفسهم فذلک هو خیر لهم دا غرض دی لرا چا چې د الله او پیغمبر تابعداري وکړه، چا چې جهاد وکړو په لګولو د مالو د نفسونو دا غوړه دی دیلرا، نو بیا وې په دې کارونو په تاسو سره یو یغفر لکم ذنوبکم، تاسو تبا گناهونه معاف شي، تاسو ته په دې سيزونو گناهونه معاف کیږي. په اتباع د پیغمبر سره انسان گناهونه معاف کیږي، یو یغفر لکم ذنوبکم، دویم ویدخلکم جنات. په اتباع د پیغمبر او په توحید منلو سره دنه کې دل د جنتونو ملاوي، دوا ومساکن طیبه فی جنات عدن، او زین پاک ملاویږي با زی ملاو شو پاک، جنت ملاو شو خستا، گناهونو معاف کېدل ملاو شو. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، امداد د الله د طرف نو فتح نږدې. دلته په اتباع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لسم آیات د سوره صف، په اتباع د پیغمبر دلته کې سلور کارونه پیش کړو، او سوره نساء کې په اتباع د پیغمبر اتباع او تابعداري د الله ملاو شو. آل عمران کې په اتباع د پیغمبر باندې مایوت الرسول افن، په اتباع د پیغمبر کې داسو کارونه ملاويږي. زکوۃ د الله په اتباع کول، په اتباع د پیغمبر کې دي موږ له پکار زادي چې موږ سوچو کو چې زمونږه په دې معمولی بدن کې سوره اتباع د پیغمبر دا سوره غیر اتباع د پیغمبر دا، زمون لباس، زمون خوراک، زمون سکاک، زمون معاملات، زمون هر یو شی چې په اتباع د پیغمبر دی وکړنه دی. مایو تیع الرسول فقد طاع الله، ومن تولى اسوک چې واولید د تابعدارې د پیغمبر نه، فما ارسلناک علیهم حفیظا، لدی لګلې موږ تعالی را په دی باندې ساتونکې د اعمالو داغي. اوس رات په منافقانو ويقولون وايدا منافقان طاعت من لمن الاو پخلوي، طاعت نكره رولا او من لمن المنو جمنو منو، فايزا برزو من عندك كلا چلار شيدا منافقان استاد خوانا، بيت طائفه منهم شپتري يودل ددينا، غير الذي غير دا خبرنا تقولو چتاورت ويلدا، اے پیغمبر چې تا ورته ویل وا چې جهاد تبزو، خلق تیار کړي د دین د پاره، نو چې دای لالل، نو چې کوم خبره تا ورته ویل وا چې تاسو به خلق تیار وې د دین او د جهاد د پاره، چې د لال شپه تیرې نو دغه خلاف شپه تیرې ومر منګه سي وزګاري، موږ وزګاري چې موږ جهاد د خلق تیار وو دین ته، نو دا خبره د پیغمبر نه خلاف شپه تیرې یو ماندا، یا بیت طائفت نشپتر یو ڈلا منهم دده منافقینونا، غیر اللذی غیر د آغ خبرنا تقولو چوائی دغ طائفا، دغ ڈلا تا توائی چه منگ منو منو، خوچ لارشی نو آغ خبر بیاستا نمنی. سمینا وی منگ وارد وعسوینا، ستا په دوران کې وې سمینا چې لار شي د شپې وې آسوینا، یا ستا د خبرې خلاف کې پیغمبر آیا د طائفه د خپل خبرې خلاف کې، والله یکتب ما یبیتون، او الله لیکي هغه خبرې چې د شپه تیرې پاغه باندې، هغه خبرې چې د کوم شپه تیرې پاغه نو هغه لیکي. مکو کنه لیکی الله هغه خبره چې د شپه تیرې پاغي باندې، والله یکتب ما یبیتون، الله لیکی هغه خبره چې د شپه تیرې پاغي باندې، الله لیکل کوي. وګوره سوره محمد 21 نمبر آیات وګورئ تاسو، سوره محمد 21 آیات، طاعت وقول معروف ويتابداري ذا الله وقول معروف او ويناخا دا دل غردا دا دل بهتر وا فاذا عزم الامر فلو صدق الله لكان خيرا لهم کدی رشتہ از پوخلی وی خو کدی دا خبره د رشتہ او دړنه کړو نو دا ولړې را غوړوا پیغمبر فارزان هم خواړو د دینا وتوکل علی الله زان اسفار فالا دا منافقان دی الله یې مختنه واړو نو تو خو به یوازې شي ملګری به پاتې نشي نو جواب وتوکل علی الله زان فالا باندې اسفار فسیکفیکهم الله اليس الله بكاف عبده نعم المولى ونعم النصير وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكافي الله زموار الله فزموار يونس فاتخذوه وكيلا اس ترغيب قران تور گئی افلا يتدبرون القران ولسوجن کے داخل پ قران کے ولدا خلق دو قران په علوم کې سوچ نه کوي دی آیات نه معلومه دا شو چې اوازې په الفاظو باندې د قران کار نه کوي کوي اوازې په الفاظو د قران کار کې دی نو د ضرورت په کارو افلا يتدبرون القران نه قران د تدبر سیز دی قران د تدبر کتاب دی په دې کې بس سوچ کې لکه سوره سواد یو کم دیر شمایاتو گوری یو کم دیر شمایات دو سورت سواد کتاب انزلناه الیکا کتاب انزلناه الیکا دا کتاب پیغمبراتا ترالی گلی ری مبارکن دا خیر ندک شوی کتاب دے دا سر پار میرالی گلی لی یدبرو آیاتی ہی چ سوچو کې خلق پایا ته نو د دې کتاب کې لیدبرو آیاته ولیتذکر اول الالباب او دې لپاره مې را لګلې چې پند واخلي خاوندان د عقل د دې کتاب نه دا تدبر سوچ د لپاره ما را لګلو معنا با نزان پوهه کا په تفسیری ځان خبر کا په مفهومی ځان خبر کا ولیتذکر اول البا لیدبرو آیاتی سورت زمر گوریتا سو التم ذکر کئی سورت زمر ورپسی سورت دے سورت زمر التوئی ما کتاب صلح را لے گلے دے ما قرآن کریم را لے گلے دے دے نپن بسو کخلی آیات نمبر اٹھارہ درویشتما پارا سور زمر آیات نمبر اتلسم فبشر عباد اللذین یستمعون القول زیر ورک زما بندگانو آکسانو تا یستمعون القول چاغی وقت دی قرآن تا یستمعون القول ابن عطیاء او بحر محیط ترجمہ کری القرآن دا قول مانے کری القرآن وقت دی اور قرآن اے دالا بندگان آغا دی چو قرآن با اوری او چو قرآن ناوری پو قرآن کی شور کئی نو دالا بندگان دی دا غیرو بینو مانا دارا یندا نافرمان دی فیتبعونا احسنهو نو چو قرآن واوری دو نو تابداری با کئی دی دخیستو اوامر دو دی کتاب اولائک اللذین هداهم اللہ نو دا کسان دی چو مضبوط کری دی لر اللہ اے چې په هدایت کړی دی لاله نو دا قران اوري و اولائک هم اولل الباب او دا کسان چې دی نو دوی دی خاوندان د عقل اولل الباب هغه خلق دی عقل من هغه خلق دی چې قران ته وګ دی او قران اوري او په قران باندې ځان پوهه کوي ګلو زینو کې دا راځي چې قران می را لګلې د سوچ د پارا د تدبر د پارا دیوی سفیان سوری قول لیم انزل القرآن لتدبر و جعلوه لتلاوه را لگل شوی قرآن د تدبر د پارا د سوچ د پارا لو گرزو دی خلقو دی کتاب لرا نفس تلاوت و ایمانن دو سپار تلاوت کو من داغه انکار نکو آغا مخصص دے تلاوت کول خا مخابت تلاوت کے پزان تلاوت لازم کا خود تلاوت سره سره په قران باندې پوی کولم ضروری سورته محمد 24 نمبر آیات وګوره سوره محمد سریشتم نمبر آیات شپګشتم سپارا سورته محمد آیات نمبر 24 وګوره افلا یتدبرون القرانا آیا ول سوچ نه کوي دا خلق په قران کې افلا یتدبرون القول قرانا آیا ول سوچ نه کوي دا خلق په قران کې ول سوچ نه کوي ول تدبر نه کوي چې دا آیات دې بل صورت کې په دې مضمون وروړي او دای په دې مضمون وروړي ام علا قلوب اقفالها یا زلونو تا تالی والی شوی دی زکه سوچ نه کوي او روړو قران کې سوچ وکا قران د سوچ کتابو قران د تدبر کتابو دا داسې کتاب دی چې په دې کې سوچ کې په دې کې مهنت کې نو استاد ذهن والا د ډېرو ملغلورو نه مالا مال کوي دیو جن علماء ذکر کوي جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال طول علم په قران کې دی ولیکن د خلکو زونه د قران نه اوریدلی قاصر دی سوچ نه کینو ته لوګو نه سوچګه چې دا سمندر او دریاب دی دیو جنا ابو بکر جسا په احکام القران کې ذکر کړی دی د آیات لاندې باز خلک دی چاغه د خلکو خبره نه منی وای بس من قال الله وقال رسول د بل چا نه مون هغه وې په دې آیات کې دلیل دی چې تقلید لازم دی ګور یو اتباع دا یو تقلید دی اتباع موږ د بل چا نه کو بغیر د انبیاله صلوات و سلام نه او تقلید به موږ کو ها د ائموهم د علماهم چې موږ ته صحیح لار خې د قران او د سنت لار به موږ ته غي خې اغه من پاغه باندې پویا کوي افلا يتدبرون القول او دا ګم دلایل یو خزراله بخاری کې حدیث راځي نبی عليه الصلاه والسلام ته اېدا الله پیغمبره اغه سان لباس ته بیا چې ته دنیا نلار شي نو موږ بچا نه ته پوس کو موږ بچا په سروانی ګو نبی عليه الصلاه والسلام فطر ابو بکر تاسو اقتدا چا په سو کوي ابو بکر پسو کئی زمان رستو افلا یتدبرون القرآن آیا دی ولی سوچ نکئی پا قرآن کے ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو فیه اختلافا کسیرا او کوی دا قرآن دا طرف دا غیر اللہ نام وخام خام مندلبو دی پا دی قرآن کے اختلاف دیر خدا دا اللہ دا طرف ندی دا مخلوق دا طرف ندی ولو كان من عند غير الله ولبك اختلاف کله مخلوق دو طرف نه وي کله به اثبات توحید وي نو کله به اثبات د شرک وي یو ځکه به شرک ثابت وي بل ځکه به توحید رد وي نو زکات یک به ډیر اختلاف وي خدا قران د الله د طرف نه دی نو په دې کې اختلاف ختم دی ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا کوی دا قران د طرفه د غیر الله نه نو مندل به د پدې کې اختلاف ډېر وره یو دعا وکړئ چونکه مو ته سکارون نم ګندي زمنګ د بنیر باغ قاضي صاحب او باغ مولوی صاحب باندې مشهور عبد الرحمن دی بلار عبد الحمید صاحب دی اور او فاطمی داری په حق دعا وکړي چې الله او الله مقام خسته کی او الله پس مندګاو له صبر ورکړي او دا مو الله ته رضا شي الله تمخير الله سورہ مل بن شو